کولی سرداری لری دا خولی میدان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون کولی سرداری لری دا خولی میدان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون دا دا شازل میانو کور دا دا باتورانو کور ڈک دا اولیاء مدے دا ابدالانو کور ڈک دا اولیاء مدے دا دا ابدالانو کور غرونا او میری لری دا دا دلستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون کولی سرداری لری دا کولی میدان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون سخستا باغو ندی اسرف کی گولو ندی ونی دا انگر لری بلخوا بادامو ندی ونی دا انگر لری بلخوا بادامو ندی نشتا پیدا کی گنا دا دا دلستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون کولی سرداری لری دا کولی میدان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون دنگ دنگ پاکی غرو ندی خولی دا رختو ندی ولی دا نختر لری بلخوا چی نارو ندی ونی دا نختر لری بلخوا چی نارو ندی مونگ پکی خوشا لیو دا غد بوستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون کولی سرداری لری دا کولی میدان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون سخفی دایان لری خونی سربازان لری ڈک دا غیرت و خوران سا عجیب غازیان لری ڈک دا غیرت و خوران سا عجیب غازیان لری زر شما تری زر شما دا وزیرستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون کولی سرداری لری دا کولی میدان زمون ڈک دا شازل میانو دے دا افغانستان زمون ڈک د شازل میانو دے دا افغانستان زمون بوٹو کی شفا لری غرونو کی کیمیا لری پر خواتا کانو ندی سخکو لی ہوا لری ہر خواتا کانو ندی سخکو لی ہوا لری برہانی تری قربانی گتل دا دزاری استان زمون ڈک دشا زلمیانو دے دا افغانستان زمون ڈک دشا زلمیانو دے دا افغانستان زمون حیدری تری قربانی کی تل تل دا دزاری استان زمون ڈک دشا زلمیانو دے دا افغانستان زمون ڈک دشا زلمیانو دے دا افغانستان زمون کولی زرداری لری دا کولی میدان زمون ڈک دشا زلمیانو دے دا افغانستان زمون ڈک دشا زلمیانو دے دا افغانستان زمون